Να μας πείτε έτσι την εμπειρία σας από... Λοιπόν, μια χαπή για το καλοκαίρι θα με καιρό. Κρατώ δροσιά στο χέρι, να σε φιλώ σαν μ' αγαπάς, σαν καλοκαίρι και σαν παιδί. Μη θα μου φύγεις με τα γέρι και τη βροχή. Με αποτέλεσμα να έρθουν τα πάνω κάτω. Καλοκαίρι και σε ζητώ, θα μείνει μόνο ένα αστέρι. Να το κοιτώ. Ας το κοιτώ. Τι έγινε? Καλά, εσύ? Καλά, από πού μου μιλάς? Το υπόγειο.